Ruta 66. Puntuals, com sempre, i un any més, arriba el nostre viatge per les zones de la ràdio per la Ruta 66. Sigueu benvinguts i rebeu una cordial salutació en aquesta primera edició del 2016. Soc en Pitu Dos Santos. Comencem! Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Avui comencem amb una banda de Southern Rock dels anys 70, els Atlanta Redmen Section. Ells van coincidir amb els Lynyrd Skynyrd i els Allman Brothers Band, per això no van tenir tant de ressò. Però sí van deixar cançons força interessants com aquesta, Giorgio Redmen, de l'any 1977. Living out of a suitcase, sleeping in hotel rooms, rental cars and airport bars and dark afternoons. My occupation is a picker, and music is my game. Sometimes it makes me crazy, but I would not change. Yeah. Aquesta és la banda liderada per Dean Doughty, l'anomenada Atlanta Rhythm Section. Tenen 13 àlbums d'estudi, principalment dels anys 70. I encara continuen tocant en festivals de la seva àrea, tot i que fa anys que no editen cap disc. I l'última que escoltarem d'aquesta banda, dels Atlanta Rhythm Section, és del 78 i porta per títol I'm Not Gonna Let It Bother Me Tonight. I picked up the paper this morning and read all the daily blues. The world is one big tragedy. I wonder what I can do about all the pain and injustice, about all of the sorrow. Just can't beat that old doggy dog. The rats keep winning the red race. But I'm not gonna let it bother me tonight. I'm not gonna let it bother me tonight. The world is in an uproar and I see the wind inside. But I won't let it bother me tonight, no, not. I'm not gonna let it bother me tonight. Tomorrow I might go as far. Ruta 66, versions. Els originals i les seves versions. Ara escoltarem el legendari Buck Owens, un dels creadors de l'estil country anomenat Bakersfield Sound. Els seus anys daurats van ser els 60 i 70, tot i que va continuar fins la seva mort el 2006, amb 76 anys. Buck Owens va enregistrar un àlbum de versions dels Seagulls. Jo he triat per escoltar Lion Eyes, una composició de Don Henley i Glenn Frey del 75. Just a smile. A rich old man, and she won't have to worry. She'll dress up all in lace and go in style. Late at night, that big old house gets lonely. I guess every form of refuge has its price. It breaks her heart to think her love is only give to a man with hands as cold as ice. You can't. Out at the stars up in the sky. Another night, it's gonna be a long one. She draws the shades and hangs her head and cries. You can't. Ruta 66, l'artista de la setmana. Us presentem un nou grup britànic de hard rock, els Lifeline. L'àlbum de debut de títol Scream inclou composicions com aquesta, Feels Like Love, una cançó d'estil hard rock melòdic destinat a públic madur. I don't wanna tell you, but this feels like love. We'll be right back. tell you, but this feels like love. Lifeline és una banda formada per veterans del panorama hard rock britànic. Nigel Pyle, Lee Small, Paul Hume, Steve Clarkson i Andy Bailey, tots ells membres d'altres bandes angleses. El disc conté 13 cançons i aquesta la segona que he triat, Danger in the Sky. Nigel Pyle és el productor, guitarra i veu que ha reclutat per aquest disc, el debut dels Lifeline, a una de les millors veus del hard rock britànic, Lee Small. Com ja hem comentat, només és una banda creada per enregistrar aquest àlbum. I per acomiadar els Lifeline i el disc Scream, una més que porta per títol Nightmare Dream. Silence! 66. Els concerts. Música en directe. Viatgem al passat, concretament fins al 1969. Aquell any es va celebrar el Toronto Rock and Roll Festival. Hi va participar John Lennon i la seva nova banda després de sortir dels Beatles, l'anomenada Plastic Ono Band. En aquell concert també va interpretar alguna peça dels Beatles, com aquesta, Year Blues. Yes, I'm lonely. Eric Clapton a la guitarra, Klaus Voormann al baix, a la bateria Alan White, futur membre dels Yes, i John Lennon i la seva dona Yoko Ono al capdavant. Aquest concert es va enregistrar i editar amb el nom de Live Peace in Toronto. 6 cançons interpretades per John Lennon a la cara A del vinil original i 2 a la cara B interpretades per Yoko Ono. La banda també va versionar clàssics del rock and roll com aquest Dixie Miss Lizzie de Larry Williams. I l'última de les cançons en directe de la Plastic Ono Band és una de les més populars de John Lennon, tot i que en un començament la cançó va ser acreditada al 50% a Paul McCartney. A la interpretació que fa en directe a Toronto l'any 69, John Lennon no recordava la lletra i va admetre que va tenir que improvisar. Anem a escoltar-la. Els clàssics. You shake my nerves and you rattle my brain. Pioners del rock and roll. Aquesta setmana Elvis Presley, si estigués viu, hauria fet 81 anys. Però malauradament va morir amb només 42. Per celebrar la data del seu naixement, escoltarem una de les primeres gravacions, concretament quan tenia 19 anys, l'any 54. La cançó Blue Moon of Kentucky és original de Bill Monroe, un dels pares de l'estil bluegrass. I Elvis li va canviar el ritme a la cançó per fer-la rockabilly. Blue Moon, Blue Moon, Blue Moon, keep shining bright. Blue moon, keep on shining bright. She's gonna bring me back, my baby, tonight. Blue moon, keep shining bright. I say blue moon of Kentucky, they keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. I say blue moon of Kentucky, they keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Well, the heat was on one moonlight night, stars shining bright. Blue. sucker, just keep on shining. Shine on the moon that's gone and let me blue. I say blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the moon that's gone and let me blue. Ruta 66. Música d'arrel americana. Ens agradaria destacar una de les millors veus country de la dècada dels 90, Shania Twain, que porta unes temporades sense registrar res de nou. Sense cap mena de dubte, l'àlbum Coming Over de l'any 97 és el més famós de la seva carrera i també va ser el disc més venut a la dècada dels 90 en tots els gèneres. El disc de country pop, de 16 cançons, conté 12 singles. Rock This Country és un d'ells. I haven't been drinking, but it feels pretty good just the same. Must be contagious, looks like it's going around. It's cool once you catch it, can't keep your feet on the ground. Oh, now come on, come on, let's get something started. Let's get something started now. Yeah, come on, come on, let's start something let's now. Let's start something now. Woo! We gonna rock. Les notícies diuen que Shania Twain està preparant un nou àlbum que sortirà a finals d'aquest 2016 i que presentarà a Las Vegas, on pràcticament resideix degut al seu show setmanal a la ciutat dels casinos. Recordem des de l'any 97 de la seva cançó més important, la que li va obrir el camí a tot el món, You're Still the One. When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you're still the one I love. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together. Still going strong. Still the one. You're still the one I run to. The one that I belong to. You're still the one I want for life. Still the one. You're still the one that I love. The only one I dream of. You're still the one I kiss. Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. Fins aquí l'edició setmanal de la Ruta 66. Avui hem escoltat els èxits de la banda de Southern Rock, la Atlanta Rhythm Section. També Buck Owens versionant els Eagles, el nou àlbum de hard rock melòdic dels Lifeline. També hem punxat el concert de l'any 69 de la Plastic Ono Band, la banda de John Lennon després de deixar els Beatles. Hem recordat la primera gravació d'Elvis i el country pop de Shania Twain. I per acomiadar-nos una més de l'àlbum Coming Over, el més venut de la història de música country, 40 milions. Amb Shania Twain i la cançó Don't Be Stupid de l'any 1997, marxem. Fins la propera setmana. Soc en Pitu Dos Santos. Siau! Cool! hair on my tail. I get so aggravated when I get off the phone and get the third degree. I'm really feeling frustrated. Why don't you take a pill and put a little trust in me, and you'll see. Don't freak out until you know the facts. It's definitely